şiddet çok büyük. Akif kendi dönemi itibariyle o derdi iki mısrada şöyle seslendirmiş. Kendisi gibi vefalı olduğuna inandığı bir insan yanından geçerken gitme ey yolcu oturup beraber ağlaşalım. Burada ben kelimenin yeri değiştiriyorum ama aruz bozulmuyor. Gitme ey yolcu oturup beraber ağlaşalım. Elemin bir yüreğin kârı değil paylaşalım diyor. Gayet net. Sıkıntılı dönemlerde bir araya gelip elemi paylaşmak, kardeşlerimizin arkasında olduğumuzu ifade etmek, destek olmak, çok ciddi olarak taavun esaslarını, karşılıklı yardımlaşma esaslarını hayata geçirmek, pratik hayata geçirmek önemli. Hazret bir mesainin tanzimi diyor. İşler çok ciddi olarak dizayn edilmeli. Makul bir çerçevede, makul bir blokaj üzerine bina edilmeli. Yani çok ciddi bir statiye tabi tutulmalı. Riyazi mülahazaya dayandırılmalı. Mantığın hesap buğduna dayandırılmalı. Matematik buğduna dayandırılmalı. Mesai öyle tanzim edilmeli. Öyle tanzim edilmeli ki gelecekte o mesaiye terettüp eden şeyler karşısında iyi veya kötü, İyiler karşısında elhamdülillah deyip dahasına talebimizi ortaya koyalım. Olumsuz şeyler karşısında da keşke demeyelim. İyi tanzim etmek lazım. Bu çok tekerrür eden bir ifadeyle mahruti bir bakışa bağlı. Yeni ifadesiyle bütüncül bir nazarla bakışa bağlı. Çok ciddi sebep-sonuç mülahazalarını nazarı itibara almak lazım. O yönüyle kozaliteye rica edebilirsiniz meseleyi. Bu sebep bir sebep ama fakat ihtimal şunu da doğurabilir, şunu da doğurabilir, şunu da. Sonra üçüncü nesil olarak torun. Onlardan da şu doğabilir, şu doğabilir, şu doğabilir. Dördüncü nesil onlardan da şu doğabilir, şu doğabilir, şu doğabilir. Daha ilk sebepten başlayarak onuncu müsebbebe kadar, onuncu esere kadar, onuncu ürüne kadar hepsini bütüncül bir nazarla müşahedeye almak, elden geldiğince planları ona göre yapmak, mesaiyi ona göre tanzim etmek lazım. Meseleyi basite irca etmemek lazım. Gayet veciz olarak diyor ki mesai, mesainin tanzimi diyor. Hayatı içtimaiyeyi İslamiyede, hayatı içtimai aileviyede, hayatı içtimaiyeyi idariyede, hayatı içtimaiyeyi siyasiyede mesainin tanzimi çok önemlidir. Karşımıza çıkan hadiselere sadece mesele bugüne bağlı, o hadiseye bağlı ele aldığımız zaman başkaları tarafından çok defa yanıltılmış oluruz. Hiç farkına varmayız. Böyle komplikasyon, fasit daireleri içine gireriz ki bir defa yine yanlış yaparız, yine yanlış yaparız. Ve zaten bin tane yanlıştan bir tane doğrunun doğduğu hiç görülmemiştir. Yanlış, yanlış doğurur, yanlış, yanlış doğurur. Bir kısır döngü içinde hep sürer gideriz. Her şeyi derinden derine hesap etmek lazım. Bu mesai tanziminde bir umumi manada, mutlak manada, mücerret meselenin ifadesi. Fakat buna destek olabilecek bir faktör, o da meşverettir. Ortak akıldır esas, kolektif şuura müracaat etme. Büyük küçük demeden herkesin düşüncesini alma, herkesin düşüncesini saygıyla karşılama, diyeceğimiz, edeceğimiz şeyler mevzuunda onu da bir unsur olarak kabul etmek, hesap içinde mütalaya almak, şöyle bir mülahaza, şöyle bir düşünce de vardı demek çok önemlidir, meşhur ettir. Meşveret'teki bu inceliği insanlığın iftihar tablosu elfi elfi salatim ve elfi elfi selamün aleyh kendi vahyiyle müeyyet olduğu halde her meseleyi sizin, bizim göremeyeceğimiz meseleleri gayba muttali o gözüyle, onu eski ifadesiyle gaybin gözüyle görüyor olmasına rağmen oturuyor irşad ettiği, yetiştirdiği halesine, çıraklarına diyebilirsiniz, talebelerine diyebilirsiniz. Umumi manada ümmeti hazraya, ashabına diyebilirsiniz. Tabi onun ayrı bir manası var. Arkadaşları demek. Beraber oturup kalkan. Onun o nafiz sohbetiyle esasen bir yönüyle hep bir bahsu badel mevt yolunda olan, bir diriliş yolunda olan insanlar. Kendi yetiştirdiği, kendi irşad ettiği, belli bir ufka yükselttiği insanların düşüncelerini almayı ihmal etmiyor. Bedir'de öyle yapıyor, Uhud'da öyle yapıyor, Hendek'te öyle yapıyor. Hendek'te nasıl yapıyor? Selman-ı Farisi, o kendi düşünmüştür onu mutlaka. Müdafaa harbi yapmak lazım. Kefere-i Fecere'nin Medine'nin içine girmesine meydan vermemek lazım. Ona göre bir kısım tabiyeler oluşturmak lazım. Bugüne kadar kullandığımız haps stratejilerini kullanmamak lazım. Çünkü ona göre bu defa onlar da tedbirlerini almışlardır. Şaşırtmak lazım. Şaşırtmak bizim zaferimiz adına, karşı tarafın da çok zarar görmemesi adına çok önemlidir. Nitekim Hendek'te öyle oluyor. Kendim düşünmüştür diyorum ben onun o yüksek fetanetine ve firasetine binaen diyorum bunu. Yemin diye diyebilirim. Haşa ve kella öbür tarafta hesabını vermeye hazırım demeyi nezaketsizlik, küstahlık sayıyorum. Ona o kadar saygım, o kadar itimadım, o kadar güvenim var. O kadar olmasa zaten ona inanmış sayılmazsın. Fakat Selman-ı Farisi'ye soruyor. Orada istişare ederken o da diyor ki ya Resulallah diyor, Anadolu'dan gitmiş birisi. Fars deniyor, Arap olmadığından dolayı öyle diyorlar yani onlar. Acem diyorlar. Onun için Farisi denmiş ona. Yani yoksa İranlı, Pers değil, Anadolu'dan gitmiş. Diyor ki ya Resulallah biz de böyle bir şey olduğunda böyle hendek kazardık diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mülahazasıyla, iç mülahazasıyla, o mevzudaki o iç ihtisaslarıyla örtüşüyor bu. Sahabe-i kiram da makul buluyor bunu. Ve herkes kazmayı, küreyi, manivelayı eline alıyor. Girme noktasında derin bir hendek kazıyorlar. Öyle ki herhalde 10 metre genişliğinde. Nitekim ancak bir ve iki insan atıyla atlayabiliyor oraya. Yarış atlarıyla atlayabiliyorlar. Biri Amr ibn Abdüvüd. Selman-ı Faris'le mesele istişare ediyor ve ashab nazarında onun dediğine göre orada hendek kazma işine girişiyor. Efendim bir mürşidi azam, bir mübelliği azam, bir üstadı azam yetiştirdiği çırağının düşüncesine saygılı davranmak suretiyle bize ders veriyor. Küçükten de gelse, evladınızdan da gelse, çocuktan da gelse, sizin ehemmiyet vermediğini sıradan gibi gördüğünüz bir insandan da gelse, bence onun düşüncesine de kulak verin, dinleyin, mülahazayı alın. Bilemezsiniz. Onun içinde de ciddi bir cevher vardır. Alır değerlendirir. Bize ders veriyor. Mürşid-i azam, müderris-i azam, mübelliği azam bize ders veriyor. Mesaiyi tanzim ederken bir esasen onun belli bir makuliyet üzerine bina edilmesi fakat orada kolektif şuura müracaatın ihmal edilmemesi çok önemli. Meşveret o da. Onun için ashab-ı kiramın bildiğiniz gibi sena edildiği bir yerde Şura Sure-i Celle'sinde 38. ayet ve emruhum şura beynehum diyor yani. Onlar öyle güzide, öyle nadide, öyle kâmeti bâla insanlardı ki meselelerini meşverete bağlı götürürlerdi. İşleri meşveret çerçevesinde, yörüngesinde cereyan ederdi. Demek suretiyle saydığı faziletlerin yanında hususiyle ayet onunla noktalanıyor. Ve emruhum şura beynehum ve mimma rezaknahum yunfikun. Allah'ın verdiği şeyden de infak ederler diyor. O mahruti bakışı, bütüncül bakışı bence isabetli olabilmesi için esasen başkalarının düşüncesini de almak. Aklani Arap der yani. Aklani hayrun min aklin vahidin. Selasu ukulin evleviyetle hayrun min aklin vahidin. Dört olursa elbette, beş olursa elbette, altı olursa elbette. Hayatın her biriminden insanın düşüncesine müracaat edilirse, bir yönüyle bütün hayatın birdenbire nazarı itibara alınarak öyle bir mantığa, öyle bir muhakemeye müracaat edilmesi sayılır. Mesainin tanzimi derken, yani meseleyi basite icra etmek lazım. Hizmet yaparken, amalin taksimi diyor yani. İşler yaparken herkes ne yapabilecek, neye kabiliyet yetiyor? Bence onu çok iyi bilmek, aynı zamanda ameli, aksiyonu ona göre taksim etmek lazım. Bu bir talebe olabilir, bu bir muallim olabilir. Bu gönüllere giren iyi bir mürşid olabilir, bu iyi bir idareci olabilir. Bu çok engin bakışlı, ta uzakları görüyor bence. Her zaman fikrine müracaat edilecek birisi olabilir. Bunların her birerlerini bir yere bir nöbetçi gibi dikmek suretiyle esasen onları rantablo olarak değerlendirme. Bilmediği bir alanda bir insanı istihdam ettiğiniz zaman beklediğiniz ürünü ondan alamazsınız, neticeyi alamazsınız. O insanın rantablo olabilmesi, hani kıtmire çok defa soruyorlar, nerede okusun? Hobisi ne istikamette? Yani liseyi bitirmiş, tıp mı okusun bu, sosyal bilimlere mi girsin, fen bilimlerine mi girsin, falana mı girsin, filana mı girsin, resme mi girsin, sinemaya mı girsin? Neye daha ziyade meyli var, ne ile uğraşıyor? Amatörce ne ile meşgul oluyor? Demek ki yani o mevzu, ister zaaf deyin buna, ister hobi deyin, o istikameti değerlendirdiğiniz zaman da adımlarını daha geniş atar o mevzuda. Daha hızlı ilerler. Bunun gibi şahısları çok iyi bilerek tahmil edeceğiniz vazife, misyon açısından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değişik insanları değişik yerlerde istihdam mevzuunda En-Nurul Halit'te, sonsuz nurda ifade edildiği gibi. Mesela bir yerde Hazreti Halit gibi birisi, ben de gidebilirim diyor. Biliyorsunuz iki tane süper gücün başlarına birer balyoz gibi inmesini bilen bir adam yani. Hazreti Ebu Bekir'e analar Halit gibisini doğurmamıştır dedirten bir adam. Velid'in oğlu. Ama Allah öyle bir kabiliyet vermiş. Belli bir süre o sütreyi, o perdeyi aşamamış. Babasının önüne koyduğu, kabilesinin önüne koyduğu o perdeyi, o sütreyi aşamamış. Fakat içinde hep varmış. Hep varmış ki insanın iftihar tablosu, o müstesna dahi, Mahmud Akkad, dört halifeyi dahiler içinde, Hazreti Osman'da biraz şüphe ortaya kor, zikretmenin yanı başında Halid'i de dahiler arasında zikreder. O da askeri ve idari bir dahidir. Esas içinde var yani. Kendi yürüdüğü yolun zikzaklarını görüyor. Bir patika olduğunu görüyor. Uzaktan uzağa Resulullah'ın yürüdüğü sallallahu aleyhi ve sellem yolunda bir şehrah olduğunu sezer gibi oluyor. Ama geliyor geliyor babaya takılıyor. Kabileye takılıyor. Ma vecedna aleyhi âbâena ma alfeyna aleyhi âbâena sütresine takılıyor. Onun için kendi gönlüyle öyle baba yiğit, öyle yakışıyor ki ona, Öyle baba yiğit kendi gönlüyle geliyor insanın iftar tablosunun üzerine. Allah Resulü buyuruyor ki, ben de diyordum ki nasıl oluyor da Halit hali o cephede duruyor. Nasıl oluyor da babasına takılıyor. O çoktan onu keşfetmiş. Fakat her şeyin bir miadı var. Vakti mevudu var. Gelince ölü olacak ama fakat adam öyle bir adam ki 3 sene içinde Müslümanlığı adına öyle amudi yükseliyor, dikey yükseliyor ki diğer sahabiyle beraber omuz omuza geliyor. Halit. Şimdi fakat onun bir şeyi var. Hazreti Ali'nin bir hususiyeti var yani. Hazreti Ali'nin bugün ondansa onlar, ben ondan olduğuna inanıyorum. Bu virtlerine bakınca söz sultanı. Efendisinden yani bir yönüyle amcazadesi, bir yönüyle kayınpederi. Fakat bütün bunların ötesinde peygamberi aynı zamanda. Canı gönülden dilbeste olduğu, yoluna baş koyduğu, ayağını bastığı toprağı yüzüne sürme diye çektiği bir insan. Onunla irtibatı var. Söz sultanı. O virtlerine bakıldığı zaman, o Nehcül Belaya bakıldığı zaman müzakere etmiştik. Bazen benim inanasım gelmiyor Hazreti Ali'nin öyle söylediğini. Çünkü o kültürün, o anlayışın gelişmesine vabeste. Gelişmiş, gelişmiş öyle zirve yapmış ki, düşüncede, ifade zenginliğinde, edebi üslupta, zat-ı üluhiyet mülahazalarını doğru ifade etmede, peygamber bağlılığını doğru ifade etmede, Allah karşısında doğru kendisini belirleme mevzuunda ben şaşıyorum diyorum. Acaba sonradan 20 tane akıl bir araya geldi de bunları söyledi, Ali'ye mi isnat ediyorlar? Dolayısıyla böyle nafizül kelim bir insan. Şimdi kızmıyor, Hazreti Halid'i gönderiyor Yemen'e. Gidiyor orada, beraber giden zat sahabi diyor ki, bir akşam oturduk, iki akşam oturduk, üç akşam oturduk, Halid dev adam. Konuşuyor ama fakat 3 tane insan gelmiyor. O da anlıyor durumunu. Gönül rahatlığıyla geriye dönmeye teşne. Hazreti Ali'yi gönderiyor Efendimiz sonradan. Kimin nerede istihdam edeceğini bilme mevzuunda. Yok eşi menendi onun. Hiçbir şeyde olmadığı gibi eşi menendi. Ali'yi gönderiyor. Halit de Ali'yi kıskanmaz. Ben yapamadım, o yaptı, kıskanmaz. Konumuna saygılı olur. O da ayrı bir firaset, ayrı bir fetanet işi. Peygamberlerin önemli vasıflarından bir tanesi de odur. Her şeyi mahruti bakışla, bütüncül kavrama. Gidiyor, sahabi diyor ki geldi, bir akşam, iki akşam geçmeden halkalar oluştu. Birdenbire Hazreti Ali'nin etrafında halkalar oluştu. Çünkü o koca sultan, söz sultanı aynı zamanda. Ruhları öyle tesir ediyor ki, 3-4 yaşından itibaren insanlığın iftihar tablosunun yanında neşet etmiş bu. Ta o güne kadar. Bütün ömrü o vahyin sağınağı altında neşet etmiş. Kuvve-i imbatiye de sağlam. Oksijenini doğru almış. Dolayısıyla çok mükemmel boy atmış, bir çınarı gibi gelişmiş manevi yapısı itibariyle. Hayder-i Kerrar, damad-ı Nebi, Fatih-i Hayber, Dilber-i Gülberk. Evet, bir anda adeta bütün halk etrafında toplanıyor. Cami cemaatinden kalabalık bir şey. Orada ne kadar İslamiyet'i iltihak eden insanlar oluyor ve ne kadar onların Becile'den Kadsiye Savaşı'nda şehit oluyor. Cerir-ül Beceli, o baba yiğitlerin önde gelenlerinden. Evet, şimdi amali taksim mevzuunda kim nerede ne yapabilir onu belirleme çok önemlidir. Belki bunda bile yine o kolektif şuura, ortak akla müracaat etmek lazım. Benim hoşuma giden, bana yakın duran, özür dilerim, kardeşlerimiz arasında öyle yoktur. Siyasi değiller ki mutabassıs olsunlar. Tabassus yapıyor, dolayısıyla da gözüme girmiş. Gözüme değil, hayır, gönlüme girmiş. Basarıma değil, basiretime otak kurmuş. Ben onu seçip gönderiyorum bir yere. Öyle değil yani. Biz peygamber değiliz ki. Aklımız onun bildiğinin binde birine ermez. Dolayısıyla ortak akla müracaat etmek lazım. مَا خَابَ مَنْ اِسْتَشَارَ Meseleyi ortak akla irca edenler haybet yaşamazlar. Mutlaka kazanımlı çıkarlar. Dolayısıyla bize düşen şey odur. Bu mevzuda da amalin taksimi mevzunda. Kim ne iş yapar? Şimdi ünveri getirir mesela ser asker yaparsanız, tüleyti serkar serker yaparsanız, cümeyli bilmem ne yaparsanız, anladınız değil mi? Devlet-i Aliye'nin başının yeneceğini beklemeye durun bence. Evet, darman duman olacağını beklemeye durun. Başınızın çaresine bakın. Bulun birer tane merkup, bulunduğunuz yerden sağa sola kaçmaya durun. Evet, Naciye Sultan'la evlenmek bir insanı serkar yapıyorsa veya ser asker yapıyorsa bence o adıyla değil de Üneyvir. Öyle bir kelime yok, ben uyduruyorum. Evet. Mesai tanzim etme mevzuunda yerinde bir insanı değerlendirmediğiniz zaman karakterinin gereğini sergiler. Ve kimse de laf anlatamaz öyle birisine. Evet. Kimi nerede istihdam edeceksiniz onu bilmek lazım. Mesainin tanzimi bileceksiniz. Bu adam imamlık yapabilir. Bu ancak müezzin olabilir. Bilal-i Habeşi'nin imamlık yaptığını bilmiyorum. Sonraki dönemde bilemiyorum. Onca insanlığın iftihar tablosuna refakat eden bir insanın yapmamış olması da düşünülemez. Fakat sesi güzel, makamla güzel ezanı eda ettiğinden dolayı hep ezanı bu okuyor. Bir yerde de İbn-i Ümmü Mektum okuyor. Allah Resulü onu da orada istihdam buyuruyor. Evet, o mevzuda da öyle birisinin seçilmesi lazım. İmamette birinin seçilmesi lazım. Mahalle muhtarlığında birisinin seçilmesi lazım. 10 defa test etmeniz lazım. Çalar mı, çırpar mı? Arpayı ağzına koymayı haram, haram diye. Keşke zehir yutsaydım diyecek kadar kalbi var mı? 10 defa test eder, öyle muhtar yaparsınız. 10 defa test eder, öyle bahiye müdürü yaparsınız. 10 defa test eder, öyle kaymakam yaparsınız. 10 defa test eder, öyle vali yaparsınız. İffetli, ismetli, haram yemez, haksızlığa girmez, hakkın hatırını her şeyden üstün tutar. Ve katiyen batıla meyletmez. Daha yukarılara doğru siz sonra kendi kendinize çıkarın. En zirveye kadar çıkarın. Test edilmeden, insanı kriterlerle esas test edilmeden, İslami kriterlerle test edilmeden ve her teste muvaffak olması görülmeden bir yere bir adam koyduğunuz zaman o orada size güzel bir şeyler okusun diye beklersiniz ama özür dilerim, şimdi olduğu gibi canınızı okur. İntihap hatası. İntihap hatası müntehibin hatasıdır. Müntehibin hatasıdır. Dolayısıyla da müntehebun ileyh olan yer bir yönüyle hatalar mecmağı haline gelir. Hatalar mecmağı haline gelir. Biri falsodan falsoya koşar, fiyaskodan fiyaskoya yuvarlanır. Diğerleri de 50 türlü farklı mütealanın hepsine isabet buyurdunuz Efendimiz. İsabet buyurdunuz Efendimiz. isabet buyurdunuz Efendimiz demek suretiyle küstahı daha da küstahlaştırırlar. Hafizan Allah. Mesai tanzimi. Çok söz söylenebilir burada da ben değil, onu sizin içinizde idraki bu işlere yetebilecek kabiliyetli insanlar vardır. Gelecekte bir risale halinde yazabilirler. Efendim. Ve taavun düsturunun teshili. Birbirine yardım etme. Karşılıklı yardımlaşma. Bunların hepsi tefaül babından olması itibariyle gördüğünüz gibi müşareketün beynel isneyin ve sahiden. Mesele hakikatine irca edildiği zaman öyle olur. Öbür türlü hekimlik ıslahında olduğu gibi öyle değilse şayet taavün, taavünde bulunuyor gibi temarüz dedikleri türden olur. Hasta değil ama hasta gibi görünüyor. Yardım etme niyeti yok ama fakat yardım ediyor gibi görünüyor. Evet. Onu da bilmek lazım. Fakat hakiki müminler kendi aralarında yardımlaşma işini kolaylaştırmaları lazım. Küçükten başlamaları lazım. Alıştırmaları lazım. Alıştırıla alıştırıla sahabe-i kiram efendilerimiz o hale gelmiştir ki işte biliyorsunuz söylemeye ne gerek? Hazreti Ebubekir bütün servetini vermiştir. Tebuk'a çıkarken. Hazreti Ömer Efendimiz makamlarına göre o da servetinin yarısını vermiştir. Hazreti Ali de dörtte birini vermiştir. Dörtte birini açık, dörtte birini kapalı, dörtte birini bilmem nerede, dörtte birini bilmem nerede. Farklı zaviyeden bir mercuh fakat farklı şekilde bir raci haline geliyor o da. Hazreti Osman Efendimiz 500 deve veriyor. 500 tane günümüzde çok meşhurmuş. Neli araba, zırhlı araba, zırhlı. Çoklarının peylendiği zırhlı araba. Arabayı verdiğiniz zaman da az kuşkuyla bakabilir. Yani ne kadar samimi diye bu. Bir de zırh vurduğunuz zaman onun sırtına semer vurmuş gibi olur. Artık sırtına bin, dehle onu istediğin tarafa. Yanına kamçı almayı da ihmal etme. Evet. Arabaya vurulanların sayısı la yu'ad ve la yuhsa. Arapçada tadada gelmez, hesap edilmez, sayılmaz. Fakat gerçek taavüne gelince işte Ebu Bekir taavünü, Ömer taavünü, Osman taavünü, Ali taavünü ve o sahabe-i kiram efendilerimizin taavünü radıyallahu anh. Nazarlar raşit halifeler ufkuna döneceği ve gönüller onu hedefleyeceği ana kadar zannediyorum bizler düşüp kalkmaya devam edeceğiz. Sürçmeye, teklemeye devam edeceğiz. Meşayık kılık ve kıyafetinde çok şeytanlara alkış tutacağız hiç farkına varmadan. Giydiği cübbeye aldanacağız. Kılığına, kıyafetine aldanacağız. Bindiği arabaya aldanacağız. İhraz ettiği makama aldanacağız. Konuma aldanacağız. Akılsız, mantıksız sürülerin alkışlamasına aldanacağız. Aldanacağız. Seni, seni, seni demeleri onu zehirlediği gibi bizleri de zehirleyecek hiç farkına varmadan. Tutup şeytanın avenesine yardımcı olacağız. Hafizan Allah. Nazarlar Hulefe-i Raşidine döneceği ana kadar. Ben demiyorum ki insanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem. Aleykum bi sünneti, benim yolum, benim yöntemim, benim sistemim. Aleykum bi sünneti. Bu fiil manasında bir kelime aleyküm. İltizam edin, sımsıkı sarılın, tutunun. Hablül metine kopmayan ipe, urve-i üskaya sarıldığınız gibi sarılın buna. İltizam edin, zinhar ayrılmayın. Aleykum bi sünneti, benim yolumdan, benim yöntemimden, benim tavırlarımdan, benim davranışlarımdan. Ve sünnetil hulefâir râşidîn el mehdiyyîn. Bir de râşid, rüşte ermiş. Reşat var ya, Allahümme reşâten tûnînâ bihî an idlâli mensivâk diyelim. Reşat. Gözü açılmış, basireti açılmış. Her şeyi mahiyetü nefsil emriyesine uygun görüyor. Doğru görüyor, doğru değerlendiriyor, doğru neticelere ulaşıyor. Raşidin onlar. Mehdiyin, hidayet otağlarını kurmuşlar. Mehdiyun demek. Onlar öyle hidayeti tabiatların haline getirmişler. Hidayet iç derinlikleri haline gelmiş. Allah'ın istediği yol, yöntem tabiatlarının bir derinliği haline gelmiş. Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefai, benim halifelerim. Er-Raşidin, onlar raşitler, o manada el-Mehdiyyin. Dedikten sonra bir, başta hakikaten temessük edilmesi, yollarından gidilmesi gerekli olan insanlar. Nasıl yapmayacaksınız ki? Bir, Efendimizin halifesi bakın, şart evvel. Benim halifem diyor bunlar. O seçmiş. Sen men değil yani. Köyün muhtarı değil. Belediyen idarecisi değil. Bir kısım gazetelerle aldanan gafil sürülerin intihabı değil. İnsanlığın iftihar tablosunun vahy ile müeyyed fetaneti azam sahibi Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın intihabı. Benim haleflerim, halifelerim benim onlar. Ben onları halife tayin etmişim. Bir, bir payayı ortaya koyuyor. İki, nasıl uymayacaksınız? Er-Raşidin onlar. Doğru yolda yürüyorlar. Söyleyebilir misiniz? Ebu Bekir'in şu şeyi vardı. Sunuhta koyun sağıyor, halife iken geçimini onunla sağlıyor. Bir maaş takdir ediyorlar. Halkın orta sınıfının maaşından fazla olduğundan dolayı fazlasını bir testinin içine, kumpararının içine atıyor. 2,5 sene sonra ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman kendinden sonra gelen halifeye gönderiyor. Halkın orta sınıfına göre verilen şey bana fazla gelmişti. Bu hazineye aittir diyor. Hazreti Ömer de öyle yaşıyor. Osman hiçbir şey almadan yaşıyor. Ali yaz gününde kış elbisesi giyiyor, yok çünkü. Kış gününde de yaz elbisesi giyiyor. Neyin halifesi, kimin halifesi, hangi coğrafyanın halifesi? Türkiye kadar 30 bir dünyanın halifesi. Raşid. Bu aynı zamanda hidayeti otağlarını kurmuşlar. Şaşma yok onlarda. Allah nasıl istemişse öyle. Yaptıkları her şeye adeta Cenab-ı Hak, tam ben de öyle istemiştim. Tam ben de öyle istemiştim. Tam ben de öyle istemiştim. Ve Mele-i Âlâ'nın sakinleri, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Hamele-i Arş, Mukarrebin, Mühimmin, biz de öyle istemiştik. Ebu Bekir'in yaşayışı, Ömer'in yaşayışı, Osman'ın yaşayışı. Sen Müslüman de, insanlığın iftihar tablosunun esas ölçü olarak verdiği, kıstas olarak verdiği, İltizam edilmesi gerekli olan insanlar olarak nazara verdi, şeylerin fersah fersah uzağında yaşa. Keyfine göre yaşa, bohemlik içinde yaşa. Er-Raşidin el-Mehdiyin. Ondan sonra bakın, bu söz o meseleye nasıl bir kafiye gibi geliyor. Abdüaliha bin Nevaciz. Azı dişlerinizle sımsıkı tutunun, bu bir idiomdur. Bir şeye sımsıkı sarılma. Bir insan ağzına koyduğu şeyi ön dişleriyle tutarsa çok güçlü tutamaz. Biri çektiği zaman ön dişleri çıkarabilir. Fakat meseleyi azı dişleriyle tutmuşsa bir idiomdur Arapçada. Fakat meselenin, bu istarenin arkasındaki şey esasen meseleyi sıkı tutma demektir. Şimdi evsaflarını söyledi. Halifelerim Raşid, Mehdi. Öyleyse bence sımsıkı yollarına temessük edilmesi, yollarına tutunulması, sistemlerine tutunulması gerekli olan insanlar onlardır. Telazum var mı, yok mu? Öyle olunca tutunulur mu, tutunulmaz mı? Evet, mantığını işleten insan der ki, Fesubhanallah, kelamu seyyidil beşer, seyyidü kelamil beşer. İnsanlığın iftihar tablosunun beyanı, beyanların sultanı. Hiç boşluk yok. Kelimeler arasında bir telazüm, birbirini iltizam etme var ki hiç sorma. Ya men latifu lem yezel, ültuf bina fîmâ nezel, entel kaviyyü neccina an kahrike yevmel halal. Ya hafiyel altaf, neccina mimma nehaf, bel mimma la nehaf. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.